بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу Аллах жолунда сүйүктүү болгон менин бир туугандарым, Аллах табарака ва таала тагдырыбызга ушундай күндөрдү жаратканга Аллах таалага чексиз мактоолор. Аллах тааланын элчиси бизди динсиздик, имансыздык караңгылыгынан иман нуруна, ислам нуруна чыгарган, исламга баштаган пайгамбарга дуа саламдар болсун. Урматтуу бир туугандар, мусулмандын ишеними, мусулмандын бул жашоодон максаты эмне? Же болбосом инсандын жашоодон максаты эмне? Мусулман баласы, мусулман перзенти, анын өзгөчөлүгү башка инсандардан кандай? Ислам дин тутуп, Кудайга иман келтирген, Кудайдын жалгыздыгына ишенген, Кудайдын көрсөткөн жолу менен жашаган инсандын өзгөчөлүгү, ал адам Кудайдан коркуучу, Кудайдын динин бекем кармаган адам ушул азыр мен сиздерге бере турган 3 суроого жооп бере алат. Кудайга ишенген, имандуу, Кудайды тааныган инсан ушул 3 суроого жооп бере алат. Ал 3 суроо ар бир инсан өзү жеке калган кезде, же болбосо башына бир түйшүк келген кезде, ойлонуп отурган кезде ар бир инсандын башына ушул 3 суроо келет. Ал суроолордун биринчиси: мин айна жина? Биз кайдан келдик? Кайдан келдик? Кайдан жаралдык? Экинчи суроо: валимаза жина? Эгер кайдан келгенибизди билсек, эмне үчүн келдик? Эмне үчүн жашап жатабыз? Бизди эмне үчүн жараткан? Үчүнчү суроо болуптур: келипмин, жаралган максатымды билипмин, бирок ва иля айнал масир? Эми бара турган жерим кайда? Кайда барамын менин? Менин акыркы токтой турган жерим кайда? Буга эң туура жооп ар бир инсан биринчи суроого кайдан келдик деген суроого эмне дейбиз? Мин айна жина? Аллах табарака ва таала Куран-ы Каримде ушундай дейт: аузу биллахи минаш шайтанир раджим, инна халакнал инсана мин нутфатин أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان. الله إنسان ده بيز جرات تقطي. من جرات تمديت الله تبارك وتعالى من نطفة أطر الغن سودا. أتيني بيز جرات قنجوق. الله تن قدرت منن أرض مغن سودا الله بيز جرات. فجعلناه سميعا بصيرا. جنكوي جرات قوي بستان غوچو جنكوروچو وشنداي эң айванаттан башка жаратылыштан сыйлап берген бизге Аллах табарака ва таала акылды берди. Экинчи суроого жооп бербестен мурда үчүнчү суроого өтөбүз. Үчүнчү суроо эмне эле? Бара турган жерибиз кайда? Ас-салис ахир, үчүнчү суроого жооп Аллах табарака ва таала Куран-ы Каримде: сумма иля раббикум маржиукум файунаббиукум бима кунтум таамалун ди. Аяттын мааниси: сумма, бул жашоодон кийин, 60 жылдан кийин, 50 жылдан кийин, же 20 жылдан кийин, же 40 жылдан кийин, иля раббикум маржиукум, силерди жараткан бул дүйнөгө келтирген кудайга кайтып барасыңар. Файунаббиукум, аллага келгенден кийин алла силерге эскертет, хабар берет: эй пендем, бима кунтум таамалун, кылган ишиңди сенин күндөлүгүңдү колуңа карматат. Пендем, сен мына жасаган иштериң, ушундай жасадың, мен бул максатта жараткан эмес эдем. Бирок иншалла сиздерди жакшы оң жагыңыздардан бейишке кире турган паракчаларыңызды билет. Сиздер Аллах сүйгөн, Аллах бейиш өзүнүн үйүнө келтирген Аллахтын коногу. Аллах табарака ва таала өзүнүн пайгамбары конокту сыйла дегендей, эми Аллах табарака ва тааланын коногу Кудайдын үйүндө сиздерди Аллах өзү сыйлаган болсун. Кыямат күнүндө ар бирибиздин китебибизди оң таманы, оң жагыбыздан берип бейишке эсептиз кирүүчү бендерлердин катарынан болушту насип этсин. أما الجواب الصحيح للسؤال الثاني، علمي экинчи сурообуз кандай эле, эмне үчүн келдик? Эгер Аллах бизди жараткан болсо, кайтып бара турган жерибиз Аллах болгон болсо, негизги бүгүнкү күндө биз ушул сиздер менен бирге карап чыга турган темабыз экинчи суроодун жообун айланасында. Бул суроо эмне эле? Эмне үчүн келдик бул дүйнөгө? Эмне үчүн жаралдык? Аллах бизди эмне үчүн жаратты? Фахуа ушул биздин тема. Мусулман Кудай таалага ишенген, ийманды инсан, динин бекем кармаган, Al insan gana bu ikinci soruğa tak cevap ver alat. Bu egzaminden yaxşı öt alat. Sizlerge oxşagan yüzlerden iman nuru jarqırap. Belki bugünkü günde gelecekte bizden usul cuma hutbasın teleekrandın canında körüp jatkan imandu kulak salıp uşunan bir paydalat ekenmin be. Allah hem ne üçün beni jarattır? Jaralış maksatımdı bileyin degen insanlarga bardığı buğa gelecekte usul cevapqa jaxşı cevap ber alat soruğa. Bu bizim maksatımız Allah tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'de bu ikinci soruğa ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun deyip. Ayetin manisi insan menen cindi men jaratuudan maksat illa liyabudun. Maga kulçuluk kılsın, ibadet kılsın deyip. İbadet degen nerse 5 vakit namaz, oruza, zekat, hac, Kudayga iman keltirü öyle bol toktop kalbastan ibadet degen nerse Allah Teala razı bolgon. Kuday Teala kuvana turgan bardık işler ibadetka kire. Elbette namazdan, zekatten, oruzdan kiyin. Kudaydın razı bol oturgan işlerin casısak bunlar bardık neyken ibadet de otalat. Kebir insanlar biz aylana çöre özgü teren kongul buralı urmattı musulmana gayinler. Biz %82% musulman perzentimiz. Men musulman mı dek simıktan avız. Birok oşa musulman bir tuğandarga bir köz cügürtör turgan bolsok alardı köre öz. Alar bul жашоодон максаттары бир гана кандай максат жеш ичиш жана өзүнүн кумарын кандыруу алардын түшүнүгү айвандын түшүнүгүнөн эч айырмасы жок айванда жейт ичет жана өзүнүн кумарын талабына жооп берет биздин көптөгөн кудайды жакшы тааныбаган бир туугандарыбыз мусулмандар жанагы айвандын максатынан башка максаты жок жашап жатат айвандын максаты эмне Ceş, içiş, cana özünün şahvat, nefsin toyduru, kumarın kandıru. Köp insanlar da caşı odun maksat oşundu. Allah tabarak ve ta'ala imansız insanların caşı odunu Kur'an-ı Kerim'de oşundaydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vellezine kafaru yetemette'ûne ve ye'kulûne kemâ te'kulul en'âm. Vennâru mesvellehum. Sadakallahul azim. Vellezine kafaru Kudaydın calgızlığına işe mi begendir? Kudaydın dinine işenmegendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in alıp gelgen dinin kabul kılmagandar, kafırlar, imansızlar yetemettaûne. Bul dünyadan cırgayt, faydalanat. Ve yekulûn, alar ceşet, cana içişet. Kemâ te'kulûnen âm, ayvandar cegendey. Ayvandar içe içkendey. Ve nâru mesvellehum. Alardın baratırgan ceri dozok deyip. Allah bari saktasın dozoktan. Oşonda insanlardı da Allah özü yakşı düşünük verip dinine yoldasın. Ayvandayı yaşavasın. Ayvandı üyümüzge baylap koyup. Koy olsun, uyu olsun. Kança cem verseniz ceyt. Anın maksatı ceş. Birok anı semirtip erten kurban ayıtta kurbandık kılan soyam deyip dayardağınızı bilmeyit. Anı kütüp durgan bıçaktı sezmeyit. Anın maksatı ceş. Urmattu insanlar. Urmattu bir tuğandar cerceşler. Жашаштан максат бир гана жеш ичиш болбосун. Жаратканды тааныйлы. Ал инсандар имансыз, Кудайдын бирдигине ишенбегендер. Жашоодон максатын эмне экенин билбегендер, алардын түшүнүгү ушундай. Ал-архаму тадфа вал-арду табла. Бизди энелердин жатыны дүйнөгө келтирет, жер кайра бизди өз кучагына алат деп түшүнөт. Төрөлөбүз кайра бир күн жерге көмүлөбүз деп түшүнөт. Bundan başkalarının düşünüğü yok. Alar kede siz imanga, İslam'ga, Kuday yoluna çakırgan kezinizde alar kandayı yaşagandı bilet. Sizden de cakşı bilet. Sizde kırışası ketken deşet. Alar kandayı yaşagandı bilet. Birok ne üçün yaşagandı bilveyt. Allah tebarek ve teala benim murt bir tuğan bardık cerceşlerimde emne üçün yaşagandığın bilip Maksatın bilip yaşaştı Allah'ım özün nasip etkin. Özün yolunda ak yolunda ak görsetkin. Ak yolda cürüdü nasip etkin. Özün tuğr emes yolda tuğr emes görsetip tuğr emes yoldordan alıs boludu özün nasip etkin. Senden başka kayırlarımız yok ya Rabbel Alemin. Ey alamdı ceratkan. Biz hazır usul sıraudu sırayla. Bırak başka yol menen. Her birimiz oturgan urmattu bir tuğandar. Sizler elemez. Көгілтір экранның айланасында бізді көрген бір туғандар. Әрбірің өзіңі өзің сұрау бер. Мен қайдан келдім? Мени ким жаратты? Албетте бул суроого ачык айкын мени Аллах жаратты деген жоопту аласыз. Андан башка экинчи жооп жок. Бирок бул жоопко жооп алгандан кийин албетте Аллах жаратыптыр. Бул жоопту билдиңиз. Эмне үчүн жаратты? Буга жооп бериңиз эми. Лимаза аужадани? Эмнеге Аллах мени бул дүйнөгө жаратты? Эмнеге инсандар катарына кошту? Эмнеге мен бул дүйнөдө инсан катары жашап жатам? Айван эмесмин. Айван болсом дагы жеңил эле. Айвандын акылы жок, ал эрте Аллахтын алдында эсеп бербейт. Сиздин акылыңыз бар. Аллах сизди эмнеге жаратты? Аллах табарака ва таала бизди жөнөкөй эле жаратып койбостон, сизди эки дүйнөдө бактылуу болсун. Эмнеге жаралганыңызды билүү үчүн Аллах өзүнүн пайгамбарын жөнөттү. Ал пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарга бир салават. Ал пайгамбар менден мойнумдагы милдетим эмне экенин билдирүү үчүн ал келди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Бирок ал пайгамбар бизге эмне алып келди? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү эле келбестен Аллах табарака ва тааланын улуу жеринен ыйык Куран-ы Каримди алып келди. Куран-ы Карим, урматтуу мусулман агайыны, бүгүнкү күндө силерге Куран-ы Каримди толук окуган элдер азбыз. Куранды баарыбыз түшүнө албайбыз. Бирок Куран-ы Каримдеги эң кыска сүрө Вал Аср сүрөсүндө жанагы экинчи суроого жооп бар. Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү ошол Курандагы эң кыска 3 аяттан турган Вал Аср сүрөсүнө көңүл бурат. Көңүлүңүздөрдү тартам. Бул пайгамбар алып келген дин усулу эле. Бул сүрө жөнүндө Имам Шафи рахматуллах алейхи айтат: "Эгерде Куран-ы Карим толук түшпөстөн, Куран-ы Каримдеги 3 тексттен турган, 3 аяттан турган Вал Аср сүрөсү түшкөндө инсандар ошого амал кылса, Вал Аср сүрөсү жетишерлүү болот эле" дейт. Бирок биз Курандын баарын эмес, Вал Аср сүрөсүнө да амал кыла албай жатабыз. 3 аятка Кудай Тааланын бизге буйурган 3 аяттан, 3 тексттен турган буйругун да турмушта ишке ашыра албай жатабыз. Суратул Аср. Бул сүрө эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вал Аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم والعصر قران كريمде окуганда урматтуу мусулман агайны кайсы сүрө воу менен башталса вал аср вашамси вадуха валлейли бардык воу менен башталган сүрөлөр воу араб тилинде касам үчүн ант үчүн башталат Аллах табарака ва таала бул сүрөдө ант ичемин дейт бирок урматтуу мусулман агайны эмне үчүн Аллах Таала ант ичет? Аллахтын ант ичүүсүнө эмне мажбур болду? Биз инсандар өзүбүздүн эң зарыл иштерибизди, зарыл сөзүбүздү бирөөгө ынандырыш үчүн дайыма ант ичебиз. Ант ичкенде биз Куранга, ант ичкенде Аллага, ант ичкенде кээде биздин урп адатта молдого, молдонун бычагына, нанга, дасторконго ант ичебиз. Бирок ислам дининде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفْ فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ دِي Kimde kim ant içem dese Allah'tın atı menen kana ant içsin. اَوْ لَيَسْمُرْ Diye ün çıkmaya otursun. Dinimizde ant içi bir kana Kudaydın özüge ant içi var. Kuday yursun. Kudaydın hakkıga de Allah'tın ismi menen ant içi var. Kur'an'a, nan'a, başkaga ant içilmeyit. Bırak bizim tema bu lemez. Bırak Allah tebarek ve ta'ala emni için ant içir. Biz insanlar sözümüzü başkalarına işendiriş için bir en жакшы кубанычтуу кабар үчүн же бирөөдү капакыла турган кабарларды бирөөгө аныктап такташ үчүн ант ичебиз. Бирок Аллах табарак ва таала эмне үчүн ант ичет? Бизди жараткан, ааламды жараткан Аллах табарак ва таалан ант ичүүгө мажбур кылган эмне? Аллах табарак ва таала вал аср дейт. Ант ичемин убакытка. Аср Куранды тафсир кылган уламалар аср дегени дейт. Бул аср намазы дейт. Аср намазын эмне үчүн Аллах Таала ант ичти десе, аср намазда инсандын күнүмдүк ибадаттарынын периштелер алмашып Аллах Табарага көтөрүлгөн убакты дейт. Бирок аср деген нерсе араб тилинде которгондо убакытты айтылат. Ал кылымды айтылат. Же болбосо бир айды, же бир жуманы, кыскасы аср Аллах Таала бул аятта убакытка ант ичемин дейт. Убакытка эмне үчүн ант ичет? Себеп биздин өмүрүбүз бул убакыт. Биздин жашоодогу эң кымбат нерсебиз арабча расымал деп койду. Расымал сиз оборот кыла турган эң кымбат нерсеңиз бул убакыт. Убакыттан кымбат нерсе жок. Бардык жоголгон нерсени, акчаңызды, байлыгыңызды жоготсоңуз да кайра табасыз. Быйыл мөмөңүз болбосо эмки жыл болот. Быйыл жерге иштесеңиз, жакшы түшүм албасаңыз эмки жыл табасыз. Бирок бүгүнкү кеткен күндү эч ким кайра бере албайт. Ошондуктан Хасан аль-Басри рахматуллахи алейх, Хасан аль-Басри деген ислам аалымы ушундай дейт. Күнүгө күн чыккан кезде күн тараптан Аллах тарабынан бир кайрылуу болот дейт. Я ибн Адам, эй адам баласы, ана халкун жадид, мен жаңы бир сенин жашооңдон болгон жаңы бир күнмүн. Ва ала амалука шахид, сенин жасаган иштериңе мен күөмүн. Фактаним минни, менден пайдаланып кал. Фала ауду ила йоумул қияма. Қияматка чейин кайра келбейм дейт. Мына жума күнү бүгүн өттү, кайра келбейт. Муну кайра табыш мүмкүн эмес. Ошондуктан инсандын дүйнөдөгү эң баалуу оборот кыла турган байлыгы эмне экен? Убакыт. Аллах табарака ва таала ошондуктан бизди инсандарды убакыттан жакшы пайдалануу үчүн вал аср, убакытка ант ичем дейт. Башка сүрөлөрдү карасаңыздар бардыгы убакытка байланыштуу Аллах ант экен. Вал лейли иза яхша. Аяттын мааниси кеченин кирип келе жаткан кезине ант ичемин дейт. Вад духа. Вад духа деген күндүн көтөрүлүп келе жаткан кезине ант ичемин. Вал фажр. Эртеңги таң атып келген, эртеңги таңкы намазынын убактына ант ичемин. Бардык сүрөлөр убакытка ант ичет. Эмне үчүн? Убакыттан жакшы пайдалан. Вал аср. Инналь инсана лафи хуср. Убакытка ант ичем, Аллах таала ант ичип атат. Ант ичемин инсан лафи хусрин. Өзүгө өзү зыян кылууда банкрот болот, уткузат. Өмүрүдөгү жана айтпадымбы? Жашоо, өмүр, убакыт сиздин эң чоң баалуу байлыгыңыз экен, э? Байлыгыңызды уткузуу банкрот болду дейсе, өмүрдөн банкрот болгон адам ким экен? Аллах таала ант ичем дейт. Иллен инсан, албетте инсандар бардыгы өзүгө өзү зыян кылат, убактысынан уткузат дейт. Ант ичип айтты. Аллахтын сөзү чын. Бирок ажыратуу белгисине иллаллазина аману. Аллах истисна кылып уткузгандардан ажыратып айтып атат, иллаллазина аману. Бирок ошо мен ант ичкен зыяндан кутулат кимде ким? Иллаллазина аману, Аллага иман келтирген бенделерди. Биринчи шарты эмне экен? Имандуу болуу. Кудайдын жалгыздыгына, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ак акыркы пайгамбар экендигине ишенүү, унануу. Бир эле ишенип койбостон биринчи шарт эмне экен? Аллах таала ант ичкен зыяндан кутулуу үчүн имандуу болуу. Аллах табарака ва таала биздин бардык элдерибизге, жаштарыбызга, келечек муундарыбызга Аллах иман берсин. Аллах ант ичкен зыяндан кутулсундар. Экинчи шарты. Экинчи зыяндан кутула турган шартыбыз Вал аср сүрөсүн айланабыз. Иллаллазина аману ва амилус салихат. Экинчи шарты иманым бар деп эле койбостон, имандан кийин амалус салихат. Жакшы иштерди жасоо, кайрымдуулук иштерди жасоо. Элиңизге, жериңизге, мамлекетке, кол кошунага, бала чакаңызга жакшылык. Ата эне бардыгы өтүп кетет. Ата эне өткөндөн кийин баласыга асабынан калтыруу, же болсо өзүнөн кийин түрдүү-түрдүү ар түрдүү модель машинелерди калтыруу эмес. Ата эненин перзентке калган эң чоң мурасы иман, ислам, Куран. Имандуу перзентке, имандуу перзентти калтыруу өзүнөн эле эмес, келечекте өткөн адамга садака жария. Өткөнү менен анын сооп эшиги жабылбайт. Ага дайым сооп жетип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтат: "Иза мата ибн Адам инкъата анху амалу илля ан салас". Адам баласы бу дүйнөдөн өткөндөн кийин бардык амалдар токтойт, бирок үч нерсенин сообу жетип турат дейт. Өтүп кетсек үч нерсенин сообу жете турган биринчиси эмне экен? Садака жария. Жария деген кайрымдуулук садакаңыз. Мечитке жардам берип коюу, мектепке жардам берип коюу, көпүрө куруп коюу, же болбосо аялдама куруп коюу, же болбосо бир жерге суу чыгарып коюу. Булардын сообу дайым өзүңүз өтсөңүз да, бала чакаңыз, неберелериңиз атыңызды унутса да, Аллах табарака ва таала унутпайт. Мунун сообу сизге жетип турат. Экинчи жете турган сооп ал валаду салих ядуу леху. Же салих перзент, имандуу перзент артыңыздан калып намазда Аллахумма гфирли ва ли валидайя, эй Аллахым менин жана ата энемдин күнөөсүн кечир деген дуасы дайым жетип турат. Куран окуган кезде, намаз окуган кезде дуалары дайым Аллах сизге жеткизип турат. Ошондуктан темабызга байланыштуу инсандардын ар бир инсан бала чакасына калдыра турган эң чоң баалуу мурасы эмне экен? Иман, ислам, имандуулук тарбия. Аллахтын ант ичкен азабынан уткузулуусан кутулуучу экинчи шарт экен. Иман, имандуу инсандан жаман иш келбейт экен, салих амалдар. Жакшы амалдарды жасоо. Үчүнчүсү иллаллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хак. Акыкат жолуна васыят кылуу деген нерсе даават кылуу. Ислам жолуна даават кылуу. Өзіңіз білген иманға, өзіңіз қармаған исламға, өзіңіз келген мечітке башқаларды жетелеп келіңіз. Башқаларды дават қылыңыз. Башқаларды ұшыл жолға үндіңіз. Ва тавасау бил хақ. Ақиқатқа осият қыл деген сөз, ақиқат жолына дават қылғын. Башқаларды үндігін, башқаларды чақырғын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи". Сілердің иманыңар камил толық болмайды Аллах қалағандай, өзіңерге жақсы көрген нәрсені өзгеге де жақсы көрмейінше дейді. Ошондан нұрматты мұсылман ағайыны, бүгін мен Аллаһтың үйіне келдім, ұшындай жақсы сөздерді ұқтым деп қойбастан, башқаларды ұшындай Аллаһтың үйіне чақырың. Аллах аларды да сыйласын. Аллах аларға да иман берсін. Екі дүниенің бақытлы болсындар. Үшінші шарт не екен? Өзіңіз білген иман жолына башқаларды үндеу чақыру. Төртінші шарт: "Ва тавасау бил хақ ва тавасау бис сабр". Төртінші шарты сабырдылық. Дават жолында, Аллах жолында, иман жолына башқаларды шақырған кезде жырғабайсыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Бейіштің жолы тікендер менен қиыншылық менен төшелген" дейді. "Дозақтың жолы гүлдер менен жырғау менен төшелген" дейді. Бейіш жолына қиналып жетесіз. Кебірлер ыза береді сізге. Сен кіршан кеткен, сен түшінбейсің. Жашауда сен жаш тұрып намаз оқып алыпсың қары бастан. Жаш тұрып башың айнып тұр. Эмне болгон деп шылдыңдайт, башка кылат, бирок сабыр кыласыз. Аллахтын ант ичкен азабынан кутулуу үчүн сабыр керек. Ислам жолунда жыргабайсыз. Эгер жыргаганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жыргамак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жыргап жашамак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ислам жолунда өз мекенинен чыгарылды. Туулуп өскөн жеринен кууп чыгышты. Пайгамбардын мубарак берекелүү тиштерин сындырышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын денесинен кандарын агызышты. Пайгамбар Меккеден чыгып бара жатып, ант ичемин ээ Мекке. Ээ туулган жерим, сени эң каттуу сүйөмүн. Сен менин энем элең, сен менин жерим элең. Сенин элиң чыгарбаса чыкпайт элем деп ыйлап Меккеден чыгып кетти. Кээде ушундай кыйынчылыкка дуучар болосуз. Акыкат жолуна чакырган кезде тууганыңыз айтат: "Кой, өзүң окуй бер" дейт. "Мени менен ишиң болбосун" дейт. Сөз угасыз, башка кыласыз, бирок сабыр кыласыз. Аллах жолунда сабырдуулук. Көрүң, Имам Шафи рахматуллах алейхи ушул Вал Аср сүрөсү түшкөндө, инсандар Вал Аср сүрөсүн амал кылганда Курандын башкасы түшпөгөндө да ушул жетишерлүү болот деген сөздө Имам Шафи ашыра чапкан эмес. Бүгүн биз ушуга амал кылсак кандай бактылуу болмокбуз? Жашообуз өзгөчө, башка бир өзгөрмөк. Инсандар бардыгы, бирок урматтуу мусулман агайыны, кээде биз исламга даават кылган кезде, исламга башкаларды чакырган кезде кээде үмүтсүз болуп калабыз. Үмүтсүз болбош керек. Мен сиздерге бир Амр Халид деген араб аалымдарынын бирөөсүнүн акыркы бир таасирлүү окуясын айтып бермекчимин. Амр Халид деген жигит бар. Амр Халид болгону менден бир 5 жаш улуу. Бул жигит Египеттен чыккан, өзү ислам аалым эмес, бирок бул Амр Халид өзү башка университеттерди бүткөн, ислам факультети эмес, светский факультеттерди бүткөн аалым жигит. Бирок Аллах табарака тааланын жүрөгүнө даават ишин берип, Кудай жолунда башкаларды үндөп, даават кылып баштаган кезде ушундай сөзгө чечен, элдерди өзүнө тарта билген, Аллах анын тилине, жүрөгүнө иман бергенден кийин ал көптөгөн адамдарды исламга чакыра баштайт. Ал киши кийинчерээк бардык араб каналдарын кайсы каналын атсаңыз, спутниковый связь боюнча кайсы каналды атсаңыз, Амр Халиддин жума сайын 2-3 передачалары бар. Исламга, иманга үгүттөгөн. Инсандарды биримдике, мээримдүүлүккө, боорукердүүлүккө, Аллага кул болууга, Кудайга сыйынууга чакырган ошол кишинин передачалары бар. Азыр 42-43 жашта. Бирок бул жигитти бир күндөрдүн биринде биз жакында умрага барганыбызды билесиздер. Муфти Хазрет болуп Кыргызстандан биз бир 12 адам умрага бардык. Умрага барган кезде Аллахтын насип кылып, Кудайга шүгүр, Аллага чексиз мактоолор болсун, ушул биз кыбла деп карап окуп жаткан Байтуллонун ичине кирип, аны жуу аземине катыштык. Чыкканыбыздан кийин бир жыл ошетке илинип турган Байтуллага, Каабага асылып турган Байтулланын кыбланын кийими дейт. Кийимиден ар бирибизге ушу 40 сантиметр квадраттан баарыбызга ошону бир жылдан кийин илинип турган эмесинен кыркып беришти. Кудайга шүгүр, бирок тема мында эмес. Ошол кезде мен айтып жаткан Амр Халид деген египеттик даватчы жигит да барыптыр. Барган кезде бул ислам аалымдардын катарында эки улуу мечитке кызмат кылган министр бар. Салих аль-Хусейни деген. Бул киши бардык ислам аалымдарын келип конокко чакырат. Өзі қотта отырған кезге мұсылмандар бір-біріне сұрау болып баштайды. Амир Халид жас жігіт дейді. Бірақ бұл өзінің размерінен көрек жерде пресс информация бойынша, малымат қаражаттарында, телевидение болсын, газета журналда болсын, бұларда өзінің размерінен чоңырақ жерде алып қойып жатады. Бұл ислам алым емес қой дейді. Кебірлер бұға қызғанады. Дегені, не демекші ал? Қайсы каналдасаң ұшыл шығады. Башка ислам алымдары, тафсир жазган, Куран жазган, фиқ жазган, башка-башка кызмат кылган алымдар чыгыш керек го. Бул эмне үчүн көп чыгып жатат деген суроону беришет. Ошондо бир ислам алымдардан бирөөсү туруп жооп берет. Туура дейт. Бу Амир Халид ислам алым эмес дейт. Бу Светский факультетти бүткөн бир инженер жигит дейт. Бирок бул кылып жаткан кызматты көп адамдар кыла элек дейт. Силер айткан ислам факультеттеринин шариат же усулуддин, же тафсир, же хадис факультеттерин бүткөн жигитте алымдар бүгүнкү күндө ислам мусулмандардын китепканасына бир же эки жаңы китеп кошту. Башка кызмат кылган жок дейт. Китеп жазып коюу башка. Бирок элдерди иманга чакыруу башка. Бул Амир Халиддин жасаган ишинин миңден биринде жасай элек башкалар дейт. Амир Халиддин сурашат. Жигит, сен өзүң эмне дейсин? Сен жөнүңдө Саудия алымдары, Кувейт алымдары, ислам алымдары бул өзүнүн размеринен көрөп жерди алып коюп жатат деп сага ушундай сөз бар. Сен эмне дейсин дегенде Амир Халид кичипейил жигит туура айтышат, мен ислам алым эмесмин дейт. Бирок дейт, мен мусулмандардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мухаммад алейхиссаламдын үмөттөрү, ал кыргыз болсун, казак болсун, араб болсун, жашоолоруна мындай карасам дейт. Алардын кыйналып жатканын, алардын биримдиги жоктугун караганда менин ой пикириме жаңы бир буларды кандай ошол кыйынчылыктан куткарып кала турган бир пикирлер келет, ошону гана элге чыгып айтамын дейт. Бирок андай эмес. Чындыгына келгенде бул өтө жетишкен алым. 3 том, 4 том болгон китептерди 2 күндө, 3 күндө окуп коёт. Ааламдагы биздин дардыбыз менен жашайт. Мусулмандарды кандай кылганда бактылуу кыламын? Кандай кылганда инсандар Аллах дейт. Аллахтан жолуна чакырам дейт. Кандай кылганда мусулмандардын кыздарынан сойкулар чыкпайт? Кандай кылганымда мусулмандар бактылуу болот? Кандай кылганда мусулмандардын байлыгы өз колунда болот? Ушул ой менен жашаган жигит. Суроо берген алымдардын арасынан бирөөсү ушундай дейт. Амир Халид, сизде кызыктуу окуялар көп. Акыркы окуяңызды айтып бересизби дейт. Интернет аркылуу парабольск антенналар билесиздер, спутник связь боюнча сизде эң акыркы болгон окуялардын бирөөнү айтып берсеңиз кызыктуунан дейт. Эң акыркысын айтайынбы дейт. Айтыңыз дегенде бардык ислам алымдары чогулган чогулушта ушуну айтат. Эң акыркы окуям дейт. Бенесуэлалык Саранын окуясы дейт. Бенесуэла деген билесиздерби, арабча Бенесуэла дейт. Бул Аргентинанын четинде Бенесуэла деген бир мамлекет. Кандай? Бенесуэла экен. Мен арабчасын билем, аркы эмесин билбейт экен. Бенесуэла экен. Түшүндү? Бенесуэла деп коёт арабча. Бенесуэлалык Саранын окуясына кулак түшөңүздөр. Амир Халид күрдүнөрдүн биринде дейт. Баягы Сара өзү Ливанда төрөлүп өскөн. Ливанда атасы мусулман, энеси христиан экен. Сара төрөлгөндөн кийин ата энеси Ливандан Бенесуэлага көчүп барат. Бенесуэлага. Көчүп баргандан кийин 14-15 жашка жетет. Баягы кызга Аллах табарак ва таала ушундай сулуулук берген экен. Ата эне ажырап кетет да, өзүңүздөр билесиз, динсиз, имансыз үйгөн тарбия көргөн үй бүлөдө кызга да көңүл бурбайт. Кыз өзүнчө бир калат, азыркы динсиздердин көбүнчө ушундай маданияты ушу. Кыздар өзүнчө жашайт, ата өзүнчө, энеси өзүнчө ажырашып кетет. Бирок кыз сулуулугу менен ошо Аргентинада, Түндүк Америка, Түштүк Америкада сулуулук конкурсуна катышат экен. Конкурс красота. Бирок дайым биринчилик алат экен. Дүйнө жүзүндөгү сулуулукко катышып, анда да биринчилик алгандан кийин ошол өзү жашаган жердеги эң миллиардер аялдардан болуп кетет экен. Миллиардер аял болгондон кийин ал эмне кылат? Өзү ошондой тарбияда өстү. Сулуулугун көрсөтүп, намысын, башкасын башкаларга сатып. Бирок андан кийин ал да өзүнчө казинолорду ачат экен. Казинолор эмес, жылаңач болуп стриптиз деп коёт. Жылаңач болуп ошондой оюнга түшкөн өзүнчө казино жаман жерлерди ачат. Анын ушундай байлыгы болот. Эч кемчилиги жок. Күндөрдүн биринде кеч жумуштан иштеп келип жатат да жанагы үч суроо башына келет. Мен кайдан келдим? Эмне үчүн жаралдым? Жана кайда барам? Жашоо ушулубу дейт. Ойлонуп жатат да өзүн туулуп өскөн Livan kanallardan LBC деген канал бар. Пульту бирөөлөн эмен LBC деген каналда жат. Каналда ачса Амир Халиддин Иффат, аялдын намысы, аял өзүнү кандай кармаш керек, аял затын Аллах кандай жараткан, ким үчүн сулуулугун көрсөтүш керек. Ал жөнүндө Амир Халиддин лекциясы болуп жатат. Баягы Сара 25 мүнөт угуп жатат да, Амир Халид сүйлөгөн кезде анын интернеттеги сайт адреси чыгат. Угуп бүткөндөн кийин эмне кылышын билбестен ойлонуп, Амир Халидга интернеттен кат жазат. Эй шейх, мен сиздин айткан насихатыңызды уктум. Бирок өмүрүмдө мен эч жакшылык кылган эмесмин. Менин тарыхым кап караңгы. Мен сен айткан Кудай жолунда жасай турган иштердин эч кимисин жасаган эмесмин. Мен сулуулугум, бардык нерсемди элге көрсөтүп, ошол аркылуу акча таап жүрдүм. Бирок мендей бенденин да күнөөсүн Аллах кечиреби? Тоба кылсам Аллах менин тобомду кабыл кылабы деп кат жазат. Амир Халид ага жооп берет. Эй карындашым, Аллах табарака ва таала рахматы эң кенен. Аллахтын рахматынан үмүтсүз болбо. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Сен чын жүрөктөн Кудайга тоба кылгын деп жооп берет. Бирок ал катта көп тоба жөнүндө, тобанын шарттары, Аллах тобаңды кабыл кылыш үчүн ал ишиңди токтотушуң керек. Өткөн күндөргө өкүнүшүң керек. Кайра ошол жолго барбайм деп өзүңө сөз беришиң керек. Аллах күнөңдү кечирет дейт. Андан кийин ал таң аткычында тоба кылат. Өткөн күндөрүнө өкүнөт. Бирок ойлонуп жаткан кыздын баш оорусу каттуу баш ооругандан кийин эрте менен келип врачтарга көрүнсө менин ичинде шишип кеткен рак оорусу бар экен. Кечинде келип Амир Халидка кайра кат жазат. Байке, ислам аалымы, мусулман бир тууганым, менин өмүрүм канча калды билбейм. Бул рак оорусунун бүгүнгө чейин дарысы жок. Мен 27 жыл, 30 жыл жашымды капкара кылып күнөө жолунда өткөздүм. Бирок канчалык өмүрүм калды билбейм. Аллах жолунда эмне иштер кылсам болот? Аллах кандай кылганымда менин күнөөмдү кечирет? Кудайга кандай барамын? Аллах Таалага бара турган жерим ошол экен. Аллахтын астында жүзүм жарык болуп барышын эмне кылайын дейм. Амир Халид кайра жазат. Аллах Табарака ва Таала сенин күнөөлөрүң асман жердин арасында болсун. Деңгиздерче көп болсун. Аллах бардыгын кечирет. Сен чын жүрөктөн хижабыңды кий, жолуңду салын, Аллага сажда кыл. Сулуу жүзүңдү жерге кой. Субхана Раббил Аала. Эй Аллахым, сен улуусун. Мен кичүүмүн. Мен сени тааныбаппын. Менин күнөөмдү кечир деп намаз окугун. Сара намазын окуп баштайт. Амир Халид адаттагындай Сара менен Амир Халидтин таанышкандыгына 72 саат өттү. Кечкурун Сарадан келген сайтты кайра ачат. Сарадан эмне кабар бар деп. Бирок өкүндүргөн нерсе, 3-күн атса Сара катты өзү жазбастан Саранын бир подружкасы, досу жазып өттүр. Сара дүйнө менен коштошуп кетти, Сара өлдү деп. Урматтуу мусулман агайыны, мен айтайын дегеним 72 саатта Аллахты тааныды. 72 саатта Аллах жолунда чын жүрөктөн саждага келди. Кудай күнөөсүн кечирди. Аллах табарга да буйурган хижабын, жолугун салынды. Кудайга эң сулуу болгон жүзүн, Аллах жараткан жүзүн Аллах үчүн коюп сажда кылды. Субхана Раббил Аала. Сен улуусун, улууларга кечирим жарашат. Мен кичүүмүн, кичүүлөр каталарды кылат. Мен күнөө кылыппын. Аллахым мени кечиргин деп жанын берди. Дүйнө менен коштошуп кетти. Бирок ошондой туура эмес жолдо жүргөн, казинолордо жүргөн кыздарды оңолбойт деп ойлобойлу. Кудай Тааланан сурайлы, Аллах хидаят берет. Караң, 72 сааттын ичинде кандай жашоо өзгөрүп кетти? 80%, 100% градус өзгөрүп кетти. Ошондуктан бүгүн кээбирлерден үмүтсүз болбойлу. Аллах жолуна колубуздан келген мүмкүнчүлүктө башкаларды чакыралы. Андан кийин аалымдардын бирөөсү сурайт. Амир дейт. Ошондой биздин мусулман болгон бир тууганыбыз, карындашыбыз тоба кылып, дүйнөдөн коштошуп өтүп кетиптир дейт. Эми биз мусулман катары, мусулман мусулманга болгон милдеттери бар да. Бир мусулманга жакшылык кылыш керек. Өлгөн мусулманга биз эмне жакшылык иш кылсак болот дейт. Дегенде Амир Халид айтат, мына биз кереметтүү Меккенин жанында жүрөбүз, Саранын атынан умра жасагыла дейт. Умра жасап Сарага дуа кылгыла дегенде бирөөсү сурайт, умра жасасак болобу дегенде Амир Халид айтат, умра жасаңар болот, бүгүн эки адам умра жасады дейт. Ал ким дегенде Амир Халид Египеттен өзү жана аялы Сара үчүн умра кылганы келиптир. Аллахум магфир лана зунубана. Аллахым биздин баарыбыз күнөбүздү кечиргин. Ошо ошогон адашкан мусулмандарды ислам жолуна, иман жолуна чакырууга насип эткин. Аллахум ахфадна я файяз мин жамил балая ва амраз. Эй Аллахым, бардык балелерден, бардык оору сыркоолордон, асмандан жерден келген кырсыктардан сактагын, элибизге иман, бейпилдик берген, бир рахметке я архамар рахим.